ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องเดินหน้าไปเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหมบรรยายเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2546 กราบนมัสการท่านคุณอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงกระผมใครขอกราบเรียนสรุปความเป็นมาของเรื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอบรมศึกษาเปิดเผยผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ครั้งที่2ทับ2546ประกอบการสอบเอนทรานซ์ประจำปีการศึกษา2547สำหรับนักเรียนชั้นม.6ผลพบว่านักเรียนส่วนใหญ่กว่า 90%สอบตกได้คะแนนไม่ถึง50คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนโดยเฉพาะวิชาหลักคือภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กรณีนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัจจัยอะไรบ้างบ้างก็ว่านักเรียนยังเรียนไม่ครบหลักสูตรและมาทดสอบวัดความรู้ก่อนที่จะจบหลักสูตรบ้างก็ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอบรมศึกษาออกข้อสอบที่มีเนื้อหาสาระเกินหลักสูตรข้อสอบยากเกินไปบ้างก็ว่าสำนักงานคณะกรรมการอบรมศึกษาเนี่ยก็อ้างว่าโรงเรียนในระดับมัธยมเนี่ยสอนให้เด็กเนี่ยคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นค่อนข้างจะเน้นวิชาท่องจำแต่เพียงอย่างเดียวส่วนข้อสอบของสำนักงานคณะกรรมการการรวมศึกษาเนี่ยก็ค่อนข้างเน้นข้อสอบที่เป็นการคิดกันวิเคราะห์นักเรียนไม่คุ้นเคยจึงทำข้อสอบไม่ได้ครับเป็นต้นนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยครับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ. 2521ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2533เนี่ยที่ใช้อยู่กับนักเรียนชั้นม.6 ตามกรณีที่เกี่ยวข้องนี้นะครับได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติให้เด็กคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่แล้วเมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ก็น่าจะสะท้อนถึงความบกพร่องของบริบทที่เกี่ยวข้องหลายส่วนตั้งแต่ตัวหลักสูตรเองครูผู้สอนสถานศึกษาสถาบันครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองตัวเด็กเองรวมจนถึงบริบทอื่นๆทางสังคมกระผมจึงใคร่ขอความเมตตาจากท่านคุณอาจารย์กรุณาได้แสดงทัศนะในประเด็นที่ว่ากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์หรือรู้จักคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนั้นตามแนวหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักธรรมอะไรบ้างหรือไม่ข้อใดนะครับและหลักธรรมเหล่านั้นสามารถที่จะปลูกฝังสั่งสอนให้เกิดเด็กนักเรียนได้อย่างไรขอกราบนิมนต์พระคุณอาจารย ์ขอเจริญพรอนุโมทนาท่านอาจารย์รองประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพร้อมด้วยท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเกี่ยวกับการคิดอะไรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากและโดยเฉพาะในพุทธศาสนาซึ่งเน้นเรื่องความสำคัญของปัญญาก็เป็นเรื่องที่จะมีแง่มุมต้องพิจารณามากมายวันนี้อาตมาภาพจะไม่พูดไปกระทบเรื่องของสถานการณ์ทางการศึกษาของบ้านเมืองที่ท่านอาจารย์ได้ปรารภแล้วมาเข้าหลักกันซะเลยนี้ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องยาวอาตมาภาพว่าเราอาจจะแยกตั้งเป็นหัวข้อที่น่าจะพูดก็มีเรื่องของตัวกระบวนการของความคิดซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติอันนี้เราจะต้องเข้าใจเป็นฐานไว้ก่อนว่าคนเราที่จะคิดให้ได้ผลเนี่ยทำอย่างไรนี่สองก็เป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มาเกื้อหนุนในการคิด สามก็จะเป็นเรื่องของวิธีคิดแล้วสี่ก็เป็นเรื่องปฏิบัติการในการฝึกคนให้รู้จักคิดสี่ข้อนี้คิดว่าพอทีนี้จะพูดได้แค่ไหนเพียงใดก็คิดว่าพอโดยสังเขปก็เริ่มด้วยหัวข้อที่หนึ่งคือกระบวนการความคิดกระบวนการของความคิดนี้ถ้าเรียกเต็มก็ต้องเรียกว่าระบบความสัมพันธ์ในกระบวนการของความคิดเพราะว่าในกระบวนการนี้มันมีระบบเข้ามาอีกทีซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทั้งหมดเนี่ยตัวกระบวนการของความคิดเนี่ยเราก็ต้องมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญาดังนั้นตัวใหญ่ที่สุดที่ต้องการก็คือปัญญาให้ความคิดอันเนี้ยมันทำให้เกิดปัญญาให้ได้ทีนี้ตัวกระบวนการของความคิดนี้ก็ต้องระวังที่ผ่านมานี้ได้ยินบ่อยๆคือเราจะพูดกันเรื่องเด็กมีปัญหาเอาแต่ท่องจำแล้วก็ไม่รู้จะคิดบางทีก็เลยไปว่าอยากให้คิดโดยไม่ต้องจำอันนี้ต้องระวังไว้ให้ดีจะกลายเป็นการคิดแยกส่วนแล้วเมื่อแยกส่วนแล้วก็อาจจะเป็นสุดโต่งด้วยมนุษย์เรานี่ก็มีความโน้มเอียงอย่างหนึ่งที่ว่าจะไปสุดโต่งพอไปสุดโต่งความจำแล้วทีนี้จะไม่เอาความจำก็จะเอาความคิดตอนนี้ก็จะฝึกให้คิดเน้นให้แสดงออกแสดงความคิดเห็นกันใหญ่แต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของมันก็ไม่ควรจะแยกส่วนแล้วไปสุดโต่งสมัยนี้ก็พูดกันนักบอกว่าจะให้มองหรือคิดเป็นองค์รวมแล้วพอมาเอาเรื่องความคิดเองกลับจะไปแยกส่วนซะนี่นี่แต่นี้เรื่องของความจำก็ดีความคิดก็ดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือความรู้เข้าใจทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการของความคิดแทนที่เราจะไปแยกเอาเป็นแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยเราต้องมาดูความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้ในกระบวนการของการพัฒนาปัญญาว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรมันเกื้อหนุนกันอย่างไรอาศัยกันอย่างไรถ้าอย่างนี้แล้วก็เราก็จะมองเห็นเรื่องของขอบเขตที่จะต้องใช้งานของแต่ละอย่างเช่นว่าความจำก็อาจจะต้องมองว่าเออมันสัมพันธ์ความคิดอย่างไรแล้วแค่ไหนมันจึงจะพอดีแค่ไหนต้องจำไม่ใช่ว่าไปมองแต่แง่ความจำสุดโต่งแยกออกไปโดดเดี่ยวอย่างนั้นก็ได้แต่ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองนี่ถ้าคิดโดยเอาแต่คิดอย่างเดียวก็อาจจะกลายเป็นการคิดเลื่อนลอยนะซึ่งเป็นกันมากก็คือว่าไม่ต้องอาศัยข้อมูลความรู้อะไรหรอกนะก็คิดกันไปนะก็เป็นการคิดเลื่อนลอยเพ้อฝันไปนะแล้วก็แม้จะมีความรู้เข้าใจพอรู้เข้าใจแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั่นรู้เข้าใจแล้วก็จบไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักจัดสรรความรู้ไม่รู้จักระบบเก็บนะเก็บข้อมูลในทางความรู้เพราะว่าความรู้เข้าใจนี่พอได้แล้วเนี่ยมันกลับมาบันทึกไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เข้าไปอยู่ในความจำก็คือว่าตอนแรกถ้าเราพูดเริ่มจากความจำที่จริงมันเป็นวงกลมเราไม่ต้องไปพูดจะเริ่มที่ไหนแต่ก็ต้องจับที่จุดหนึ่งถ้าเราเริ่มที่ความจำเราก็บอกว่าไอ้ความจำเนี่ยมันเน้นที่ข้อมูลก็คือว่าเราจำเราก็มีข้อมูลไว้แล้วข้อมูลนี้มันก็มาใช้ในการคิดเราก็ต้องดูว่าการคิดของเรานี่แน่นอนต้องอาศัยข้อมูลแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเราต้องดูเหมือนกันว่าแค่ไหนที่จำเป็นจะต้องใช้ในการคิดคนเรานี่ถ้าคิดโดยขาดข้อมูลมันก็เป็นการคิดที่เลื่อนลอยนี่ก็ต้องหาข้อมูลข้อมูลเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างอย่างเราคิดนี่อาจจะเป็นหนึ่งข้อมูลปัจจุบันสองข้อมูลในอดีตที่อยู่ในความทรงจำ ข้อมูลปัจจุบันเช่นว่าเราฟังปาฐกถาหรือเราอ่านหนังสือนั่นเราเจอข้อมูลแล้วแล้วบนฐานของข้อมูลที่เป็นการฟังก็ตามการอ่านก็ตามเนี่ยเราก็คิดไปแต่อย่าลืมว่าในการคิดแม้ต่อข้อมูลปัจจุบันหรือบนฐานของข้อมูลต่อหน้าเนี่ยเราอาศัยข้อมูลในความทรงจำเหมือนกันถ้าคนไหนมีข้อมูลในความทรงจำดีๆเนี่ยมันจะเอาไปโยงกันได้แล้วทำให้เกิดการโยงการประสานการเชื่อมการสร้างความรู้ใหม่เห็นใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นข้อมูลที่เป็นความจำนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดกระทบบ้างเป็นตัวสะดุดบ้างเป็นที่จับที่เกาะเกี่ยวเป็นตัวช่วยเสริมนะเป็นตัวที่ต้องใช้ในการสร้างความคิดใหม่บางเพราะฉะนั้นคนที่มีข้อมูลในความทรงจำไว้เยอะๆเนี่ยแต่ถ้าเขารู้จักจำมันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วความจำบางอย่างนี่จำเป็นต่อการคิดทีเดียวเช่นอย่างพวกจำสูตรอะไรบางอย่างเนี่ยพอเราจะต้องใช้งานในการคิดนี่เราจำสูตรไม่ได้ติดเลยดังนั้นพอได้สูตรเราก็คิดออกดังนั้นเรื่องความจำกับความคิดนี่ต้องให้มองเห็นความสัมพันธ์แล้วเราจะกำหนดได้ว่าเราจะต้องให้จำแค่ไหนนี่ก็ที่เหลือจากจำเราก็จดเพราะฉะนั้นจำนี่คู่กับจดเราก็แบ่งได้ว่าแค่ไหนจำแค่ไหนจดแล้วส่วนที่จดไว้เนี่ยเราไว้ใจไม่ได้ทีเดียวบางคนจะนึกว่าไม่ต้องจำแล้วจดแล้วหรือบันทึกใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าบางทีลืมไปเลยไม่รู้ว่าตัวนี้มีข้อมูลอะไรได้ซ้ำเพราะฉะนั้นบางทีข้อมูลที่จดไว้บันทึกไว้ก็เลยไม่เกิดประโยชน์นั้นสำคัญอย่างยิ่งจะต้องกำหนดให้ได้ว่าข้อมูลอะไรที่ควรจะต้องจำและจำเป็นสำหรับการคิดแล้วมีประโยชน์ต่อการคิดเพราะฉะนั้นคนที่จำได้ดีนี้ก็ได้เปรียบในการคิดแล้วจะคิดบนฐานของข้อมูลคิดไม่เลื่อนลอยเพราะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งก็ไปอ่านว่าความสัมพันธ์ระหว่างจำกับคิดต่อไปเมื่อคิดอ้าวก็คิดอย่างมีจุดหมายไม่ใช่คิดเลื่อนลอยคิดบนฐานของข้อมูลแล้วทีนี้ก็ต้องคิดอย่างมีจุดหมายจุดหมายของการคิดเพื่ออะไรน่ะ1เพื่อรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงเราต้องการรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็คิดนะคิดแบบนี้เรียกว่าให้รู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงความจริงคิดอีกอย่างนึงก็คิดที่จะทําคิดที่จะสร้างสรรค์คิดจะแก้ปัญหาคิดจะใช้ประโยชน์ก็คือคิดที่จะใช้การปฏิบัติการคิดใช้ประโยชน์นั่นเองเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ก็ตกลงว่าตอนนี้การคิดก็จะมีจุดหมายแล้วก็ครบกระบวนการก็เหมือนกับว่าเป็นวงกลมเป็นวงล้อมี3ส่วน1ก็คือเป็นเรื่องความจำที่มีข้อมูลให้แก่การคิด2ก็การคิดที่มีความมุ่งหมายโยงไปหาการรู้เข้าใจความจริงและการที่จะนำไปใช้ประโยชน์พอได้อย่างนี้แล้วก็เป็นวงกลมวงกลมนี้ก็หมุนไปก็เดินหน้าไปก็เกิดการพัฒนาของปัญญาพร้อมกันนั้นในวงกลมภายในที่มีจำมีข้อมูลให้แก่การคิดคิดแล้วได้ความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนั้นนำมาจัดสรรเลือกด้วยเลือกดูอันไหนที่ควรจะจำไม่ควรจำจัดสรรวางระบบเก็บไว้แยกส่วนว่าส่วนไหนจำส่วนไหนจดแล้วก็จำนี่ก็มาเป็นข้อมูลให้แก่การคิดการคิดก็ไปสู่การรู้เข้าใจใช้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้มาเป็นข้อมูลให้แก่ความจำต่อไปไอ้วงกลมภายในก็หมุนไปตัวคนก็พัฒนาไปพร้อมกันนั้นประโยชน์ที่ออกไปภายนอกจากวงล้อแห่งความคิดหรือวงล้อกระบวนการของการพัฒนาปัญญานี้ก็คือผลผลิตจากการคิดการรู้เข้าใจนั้นก็ออกมาเป็นเรื่องของความรู้จักจัดสรรสร้างสรรค์แก้ปัญหาทำประโยชน์ต่างๆก็พัฒนาโลกพัฒนาสังคมพัฒนาอารยธรรมข้างนอกก็หมุนวงล้อแห่งความคิดของมนุษย์ก็เดินไปเนี่ยสรุปลงว่าโลกมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นด้วยความคิดความคิดนี่เป็นตัวสร้างโลกเพราะนั้นสร้างทั้งโลกสร้างทั้งชีวิตในตัวเราแล้วนี่ไอ้วงกลมวงล้ออันนี้มันก็หมุนไปแล้วก็เจริญพัฒนาไปข้างนอกมันก็ออกมาเป็นผลิตผลทางปัญญาทำให้โลกเจริญก้าวหน้ามีอารยธรรมยิ่งขึ้นตกลงว่า อันนี้เราต้องจับให้ชัดในเรื่องของความสัมพันธ์ในระบบขององค์ประกอบที่อยู่ในกระบวนการของความคิดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาปัญญาพอได้อย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นการคิดที่มีความหมายเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นความคิดที่ขาดฐานไม่มีจุดหมายกลายเป็นความคิดที่เลื่อนลอยไปเวลานี้ต้องระวังเพราะพูดกันเน้นบ่อยเหลือเกินชอบให้เด็กแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นอย่างนี้ระวังเลยเด็กไทยจะคิดเห็นกันมากเหลือเกินกล้าแสดงออกไวแต่ก่อนไม่กล้าแสดงออกคือเด็กไทยเนี่ยไวและการปรับตัวไม่ใช่เด็กไทยละคนไทยเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแหละอารยธรรมวัฒนธรรมที่รับจากพึ่งนอกเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยเป็นเดี๋ยวคนไทยล้ำหน้าฝรั่งแหละเนี่ยไอ้เรื่องคิดเห็นก็เหมือนกันต่อไปก็แสดงความคิดเห็นล้ำหน้าฝรั่งแต่ว่าจะได้สาระหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่รู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการของความคิดในทางธรรมชาติแล้วเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลได้อันนั้นก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้กระบวนการของความคิดเนี่ยระวังหนึ่งก็อย่างที่ว่าอย่าให้เป็นเรื่องแยกส่วนแล้วก็กลายเป็นสุดโต่งไปสองก็อย่าให้เป็นการคิดที่เลื่อนลอยคือเป็นการคิดที่ขาดฐานไม่มีจุดหมายกลายเป็นว่าไม่มีประโยชน์กลายเป็นความคิดที่เลื่อนลอยอย่างที่ว่าแล้วก็ถ้าทำได้ถูกต้องมันก็เป็นวงล้อแห่งกระบวนการพัฒนาปัญญาที่จะหมุนไปสู่ความเจริญพัฒนาของชีวิตและสังคมและของอารยธรรมของโลกต่อไปนี้ก็อยากจะผ่านไปเลยทีนี้ก็ต่อไปสู่หัวข้อที่สองหัวข้อที่สองก็คือเรื่องปัจจัยต่างๆที่จะมาเกื้อหนุนกระตุ้นตลอดจนกระทั่งบีบให้คนคิดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันก็มาพูดกันว่าเด็กไทยไม่รู้จักคิดที่ว่าเด็กไทยไม่รู้จักคิดนี่มีความหมายว่าอย่างไรหนึ่งไม่รู้จักคิดก็คือว่าคิดเหมือนกันแต่ก็คิดออกนอกลู่นอกทางที่เราคิดว่าเรียกว่าคิดไม่เป็นก็คือคิดฟุ้งซ่านคิดเพ้อฝันเลื่อนลอยทางพระเรียกว่าคิดปรุงแต่งก็พูดง่ายๆว่าคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเพ้อฝันเลื่อนลอยนะคิดโศกเศร้าเหงาหงอยทุกข์ระทมตรมใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของความคิดแบบปรุงแต่งเรียกว่าเป็นความคิดเป็นธาตุอารมณ์ทิศอย่างนี้เรียกว่าเป็นธาตุอารมณ์นะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็เกิดความทุกข์ด้วยนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะแทนที่จะคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเกิดคิดทิศทุกข์ระทมขึ้นมาก็ต้องเอาเป็นทุกข์เนี่ยกลับมาเลยพลิกทุกมาเป็นตัวกระตุ้นกำลังใจให้มีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้จะแก้ไขความทุกนั้นแล้วก็เอาทุกเป็นแบบฝึกหัดในทางปัญญาว่าเราเจอแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยคนฝึกตัวด้วยแบบฝึกหัดแล้วมันจะเจริญพัฒนาปัญญาพลิกเลยนะถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดเป็นแหละแต่เอาเวลายังไงเราจะไปสู่การคิดเป็นก็เลยจะต้องมีวิธีปฏิบัติกันต่อไปก็ตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องว่าทำความเข้าใจกันเรื่องที่ว่าเด็กไทยไม่รู้จักคิดเนี่ยก็คิดไม่ถูกก็ย้ำอีกทีว่าคิดปรุงแต่งคิดฟุ้งซ่านเพ้อฝันเลื่อนลอยเป็นธาตุอารมณ์ถ้าคิดอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้อันนี้ว่าเพราะว่าไม่คิดแบบเพ้อฝันเลื่อนลอยปรุงแต่งก็ไม่คิดทีนี้อาการที่เราบอกว่าไม่รู้จักคิดเนี่ยเราหมายถึงว่าไม่คิดในทางที่ถูกต้องที่จะเป็นประโยชน์ก็การไม่รู้จักคิดเนี่ยก็ต้องเริ่มจากมาการไม่คิดอันนี้เราตัดออกไปแล้วนะเรื่องการคิดปรุงแต่งเพ้อฝันเลื่อนลอยนั้นคนละด้านทีนี้มาเรื่องไม่รู้จักคิดเนี่ยการไม่รู้จักคิดมันก็เริ่มจากไม่คิดนะคือเด็กแกไม่คิดอ่ะนะพอจะคิดแกจะคิดไปในทางเพ้อฝันปรุงแต่งเลื่อนลอยอย่างที่ว่าถ้าไม่งั้นก็ไม่คิดอันนั้นไอ้ไม่รู้จักคิดมันก็เริ่มจากไม่คิดก็ต้องถามว่าแล้วทำไมเด็กไทยจึงไม่คิดแกไม่คิดเพราะแกหนึ่งไม่อยากคิดสองแกไม่ต้องคิดสามแกไม่เคยคิดสามอย่างนี่แหละสำคัญมากหนึ่งไม่อยากคิดก็คนไม่อยากคิดมันก็หยุดมันก็ไม่เดินหน้าทีนี้สองคนไม่อยากคิดแต่ว่ามันมีสถานการณ์บีบคั้นก็ทำให้ต้องคิดอันนี้สำคัญเหมือนกันในการที่ต้องคิดนี่ก็ยกตัวอย่างเช่นภัยอันตรายสถานการณ์บีบบังคับเนี่ยการที่พึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตนเองยกตัวอย่างง่ายๆ เอาอย่างพวกนี้ก็แล้วกันอย่างพวกยิวเนี่ยพวกยิวนี่ประเทศเขาก็เล็กมีประชากรก็น้อยนะแค่อะไรเดี๋ยวนี้ 6-7 ล้านคนมั้งประมาณนั้นอาตมาก็ไม่ได้ดูสถิติให้แน่นอนแต่ว่าภัยอันตรายรอบด้านเนี่ยตัวนี้มีแต่ว่าเขาจะเอาตายอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นต้องคิดนะคิดหาทางรอดก็ต้องคิดแล้วก็ต้องทำคือต้องทำนั่นแหละทำให้ต้องคิดต้องทำก็เพื่อให้ตัวอยู่รอดแล้วก็ต้องคิดอันนี้สถานการณ์บีบคั้นหรืออย่างประเทศอเมริกาพวกฝรั่งนี่ก็มีระบบแข่งขันประเทศอเมริกานี่ไม่ใช่ว่าสุขสบายเท่าไหร่นะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยสุขสบายกว่าฝรั่งมีกินมีใช้บริโภคสะดวกจริงแต่ว่าไอ้แกมีระบบแข่งขันบีบคั้นตลอดเวลาแกมีทุกข์มากระบบแข่งขันที่ทำให้ต้องพึ่งตนเองต้องเร่งรัดตัวเองเนี่ยมันทำให้คิดเพราะฉะนั้นคนต้องคิดนี่ก็คือว่าสถานการณ์สภาพแวดล้อมมาบีบบังคับให้ต้องคิดและก็สามก็คือไม่เคยคิดไม่เคยคิดหมายความไม่เคยชินกับการคิดไม่มีนิสัยในการคิดแน่ไม่ได้ฝึกอบรมมาวัฒนธรรมในการคิดไม่มีการศึกษาอบรมไม่ช่วยอันนี้อาจจะเป็นเมืองไทยได้หรือเปล่าให้ขอให้คิดดูนะก็ตกลงว่าสามอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเหตุให้เด็กไทยไม่รู้จักคิดเริ่มด้วยไม่คิดคือ1ไม่อยากคิด2ไม่ต้องคิด3ไม่เคยคิดนะทีนี้เราก็มาดูว่าเออแล้วจะทำยังไงเราก็มาแยกดูว่าอ๋อปัจจัยสำคัญทั้งหมดนี่นะก็แยกได้เป็น2ด้านหรือ2ฝ่ายคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเรียกว่าปัจจัยที่ทำให้ไม่คิดหรือปัจจัยที่ทำให้คิดเนี่ยมี2ฝ่ายปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนี่ปัจจัยภายในซะก่อนปัจจัยภายในนี่ก็ง่ายเราก็พูดกันบ่อยคือใฝ่รู้ใฝ่ธรรมอยากรู้อยากทำอันนี้สำคัญเราอาจจะเริ่มด้วยใฝ่ธรรมก่อนอยากทำคนเรามันอยากทำอะไรเนี่ยมันเป็นตัวบีบบังคับเรียกร้องเองให้ต้องคิดเออฉันจะทำอันนี้แล้วจะทำยังไงล่ะมันก็ต้องรู้สิไม่รู้แล้วจะไปทำไงใช่ไหมนี่ไอการที่ต้องทำเนี่ยการที่จะทำแม้จะไม่ต้องทำแต่ว่าตัวอยากทำเพราะอยากทำใฝ่ทำอยากจะทำขึ้นมามันก็เรียกร้องว่าเธอต้องรู้เมื่อเธอต้องรู้เธอต้องหาความรู้มันก็เลยทำให้เป็นปัจจัยผลักดันให้เด็กหาความรู้แล้วก็สองนอกจากหาความรู้แล้วต้องคิดแล้วจะคิดเพื่อจะทำเนี่ยจะทำยังไงมันก็ต้องคิดใช่ไหมล่ะหมอเพราะฉะนั้นมันก็มาด้วยกันนี้ก็ถ้ามีความใฝ่ทำมันก็บังคับให้มีความใฝ่รู้นี้เด็กไทยมีไหมความใฝ่รู้ใฝ่ธรรมทั้งสองอย่างนี้เราบอกว่าขาดเพราะฉะนั้นนี่แสดงว่าปัจจัยภายในเราไม่มีแล้วถ้าเด็กมีความใฝ่ธรรมอยากทำอยากสร้างสรรค์ทำอะไรโน่นทำอะไรนี่อยากจะประดิษฐ์อะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็คิดค้นมันก็หาความรู้มันก็มากันเป็นกระบวนไปเลยเพราะฉะนั้นใฝ่รู้ใฝ่ธรรมหรือจะเอาตัวใฝ่ธรรมนี่เป็นสำคัญก็แล้วแต่ทางพระเรียกว่าฉันทะตัวนี้ต้องมีถ้ามีฝันทะฉันทะใฝ่ธรรมแล้วก็เรียกร้องความใฝ่รู้แล้วก็เรียกร้องการคิดมันก็เป็นตัวบีบบังคับภายในเรียกว่าปัจจัยภายในสองปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็ที่สำคัญก็คือสภาพแวดล้อมสถานการณ์อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือหนึ่งก็ภัยอันตรายแล้วก็สองก็คือสภาวะของการดำเนินชีวิตเช่นการแข่งขันการบีบรัดต่างๆเนี่ยทำให้คนต้องคิดแล้วก็ปัจจัยภายนอกอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นพื้นของสังคมนั้นๆได้แก่วิถีชีวิตวัฒนธรรมการศึกษาอบรมนี้ถ้าอันนี้ก็อยู่ในข้อที่ว่าไม่เคยคิดหรือไม่เคยชินกับการคิดถ้าหากว่าเราไม่มีวัฒนธรรมในการคิดไม่ฝึกกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในครอบครัวไปโรงเรียนก็ไม่ได้เสริมขึ้นไปก็ไม่มีนิสัยในการคิดแล้วมันจะไปคิดอะไรมันเจออะไรมันก็ไม่อยากคิดนะแล้วตรงกันข้ามก็คือตรงข้ามกับสถานการณ์บีบคั้นเช่นภัยอันตรายเนี่ยที่สำคัญก็คือฝ่ายตรงข้ามได้แก่ความสุขสบายความลุ่มหลงบ่มาพอคนสุขสบายเพลิดเพลินมันก็เอาละมันก็มีความโน้มเอียงที่จะเฉื่อยมันก็จะไปเสพสนุกสนานก็เลยไม่ต้องคิดอย่างที่ว่าแล้วทีนี้ซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือว่าบางทีทั้งที่มีภัยแต่ว่ามันมีความซับซ้อนทางสังคมที่ทำให้คนเนี่ยไปเพลิดเพลินกับการเสพบริโภคคนก็เลยทั้งที่มีภัยก็มัวเพลินพอมีภัยแต่มัวเพลิน เช่นอาจจะมีเหยื่อรอดจากสังคมอื่นที่เขาหาผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นต้นแกก็ไม่ต้องคิดแล้วทั้งที่มีเรื่องต้องคิดมีภัยอันตรายบีบคั้นอยู่ไม่มองแล้วก็ได้แต่ไปเสพไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมาอย่างนี้เขาเรียกว่ามีภัยแต่มัวเพลินเมื่อมีภัยแต่มัวเพลินก็เลยไม่คิดอีกเสร็จแล้วพวกนี้จะต้องลำบากมากเพราะว่าภัยนั้นจะมาถึงขั้นที่จะอยู่ไม่ได้จะพินาศวิบัติแล้วจึงจะเริ่มคิดหรือบางทีก็คิดไม่ทันอันนั้นก็ไปอ่านว่าเรื่องนี้จะต้องมาพิจารณากันให้มากเอาละอัตมภาพก็ขอพูดเรื่องปัจจัยต่างๆในเรื่องของกระบวนการความคิดเนี่ยที่เราจะต้องเข้าใจและเราจะเอาข้อไหนล่ะจะเอาเรื่องของปัจจัยภายในก็ต้องสร้างแน่นอนแล้วปัจจัยภายนอกทำยังไงปัจจัยภายนอกเราชอบไหมเรื่องภัยอันตรายเราก็ไม่ชอบระบบแข่งขันเราก็เข้ามาแล้วอยู่ในระบบของโลกแต่เราก็บอกว่าไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้ที่ดีที่สุดก็คือสร้างไอ้ตัววัฒนธรรมในการแสวงปัญญาคือสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของสังคมนั้นที่ทำให้คนเนี่ยใฝ่รู้ใฝ่ธรรมแสวงหาความรู้อะไรต่างๆซึ่งมันจะต้องฝึกกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กแต่น้อยอันนี้อาตมาภาพก็ขอข้ามไปก่อนให้เรามองที่หลักกันก่อนก็ผ่านมา2หัวข้อแล้วหัวข้อที่1ก็คือตัวธรรมชาติของกระบวนการความคิดแล้วข้อที่2ก็คือปัจจัยต่างๆที่เกื้อหนุนกระตุ้นบีบให้คิดและ3ทีนี้ก็มาถึงเรื่องวิธีคิดและวิธีคิดนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแหละรู้สึกว่าเราจะต้องเน้นกันที่หัวข้อที่3คือวิธีคิดทีนี้มาหัวข้อที่3วิธีคิดนี่มันก็โยงไปหาหัวข้อก่อนๆ ก็คือถ้าคนอยากคิดต้องคิดแล้วก็เคยชินกับการคิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็เรียกหาวิธีคิดเองนี่เขาอาจจะยังไม่มีวิธีการในการคิดที่ดีเรามีวิธีคิดที่ดีไว้ให้อย่างพุทธศาสนาเนี่ยสอนวิธีคิดไว้มากมายพอคนเขาพร้อมแล้วเขาอยากคิดเขาต้องคิดเขาเคยชินกับการคิดเขาจะคิดอยู่เรื่อยเราก็เอาวิธีนี้มาสนองให้เลยเนี่ยวิธีในพุทธศาสนานี่เคยเสนอไว้ว่าสรุปไว้เป็น10วิธีคิดอันนี้ว่าวิธีคิดต่างๆนี้ลักษณะทั่วไปมันก็จะมีลักษณะร่วมกันคือเป็นวิธีคิดที่ดีที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี่มีลักษณะสำคัญ4ประการด้วยกันคือ1คิดให้เห็นทั่วตลอดทะลุปลุโปร่งลงถึงต้นต่อรากเหง้าอันนี้หมายความว่าเขาเรียกว่ามองอะไรนี่ก็จะใช้เริ่มต้นตั้งแต่คำว่าทั่วตลอดทั่วตลอดนี่ก็ลองดูก็แล้วกันคำมันสื่ออยู่แล้วทั่วด้วยตลอดด้วยแล้วยังทะลุปลุโปร่งลงไปถึงต้นต่อรากเหง้าอันนี้ถ้าใครคิดได้อย่างนี้ก็ได้ลักษณะที่หนึ่งและเป็นลักษณะความคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการต่อไปลักษณะที่สองก็คือว่าคิดเป็นลำดับมีขั้นตอนคิดมีขั้นตอนเป็นลำดับคนที่เขาคิดเป็นนี่เขาคิดเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเหมือนกับคนทำงานทั่วไปที่เขามีแผนเนี่ยวางแผนในการทำงานว่ามีลำดับอย่างนั้นอย่างนั้นทำอันนั้นก่อนนี่ก่อนคนคิดที่เขาคิดเป็นเนี่ยเขาคิดมีลำดับนะจะต้องไปอย่างนั้นงั้นงั้นมันก็จะยุ่งไปหมดคิดเตลิดเปิดเปิงคิดข้ามขั้นข้ามตอนอะไรต่างๆคิดไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอนมีลำดับอันนี้เรียกว่าทำให้มีทางไปเลยทีเดียวพอมีขั้นมีตอนเป็นลำดับเนี่ยมันจะเป็นทางชัดไปเลยและไอ้ทางตัวนี้มันก็จะพุ่งไปเข้าหาข้อที่หนึ่งที่จะทำให้คิดทะลุปลุกโลงทั่วตลอดทางนี้ไปถึงไหนมันก็ไปหมดและได้หมดได้ทั้งทั่วได้ทั้งตลอดมันก็เรามีรถยนต์ที่วิ่งไปเนี่ยเราก็วิ่งไปตามถนนหนทางเนี่ยไปตามลำดับแล้วเราก็ไปทั่วด้วยตลอดด้วยถึงต้นตอรากเหง้าอย่างไรก็ไปได้นี่ต่อไปที่3พอเรามีลักษณะการคิดที่ว่า1ก็คือทั่วตลอดอย่างที่ว่าแล้ว2ก็คือเป็นขั้นตอนมีลำดับแล้วทีนี้เราก็เอาวิธีการต่างๆมาสนองก็มีการคิดที่ถูกวิธีนี่เป็นข้อที่3คิดถูกวิธีตอนนี้ละวิธีการต่างๆก็เข้ามาวิธีการนั้นก็มีมากมายเช่นคิดแยกแยะวิเคราะห์องค์ประกอบว่าสิ่งนี้สิ่งนี้มันเกิดจากอะไรบ้างประกอบกันมันจึงได้เกิดเป็นอันนี้ขึ้นหรือคิดแยกแยะในแง่ของทางเลือกว่าเรื่องนี้วิธีทำมีทางเลือกได้หลายอย่าง5อย่าง10อย่างทางเลือกไหนดีที่สุดเหมาะแก่เราจะทำได้ในสถานการณ์นี้แล้วก็ แยกแยะเรื่องความเป็นไปได้อย่างอื่นเออเราทำไปอย่างนี้เรามาติดตันแล้วเอาเรียจะไปตันทำไมล่ะเราก็คิดหาทางเป็นไปได้อย่างอื่นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงดำเนินวิธีปฏิบัติในการแสวงหาโพธิญาณในการบรรลุโพธิญาณพระองค์ไปก็ทรงไปติดว่าวิธีบำเพ็ญทุกขกิริยาที่พวกตบะโยคะเป็นต้นที่เขาทำกันมาในอดีตเนี่ยไม่สำเร็จผลและพระองค์จะไปจนปัญญาทำไมพระองค์ก็คิดทางแห่งความเป็นไปได้อย่างอื่นอ้าวแล้วมันจะมีทางเป็นไปได้อย่างอื่นไหมก็คิดไปเนี่ยอย่างเงี้ยคิดหาทางเป็นไปได้อย่างอื่นนะคิดดูมองสิ่งทั้งหลายทั้งด้านแง่ดีแง่เสียข้อดีข้อด้อยข้อเด่นแล้วก็ทางออกทางแก้ไขแล้วคิดอย่างที่เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอะไรเงี้ยนะคิดหาสุขจากทุกข์คิดทำทุกข์ให้เป็นผลดีอะไรเนี่ยคิดได้ทั้งนั้นแหละนะคนรู้จักคิดแล้วท่านว่ามันไม่ตันนะก็รวมแล้วก็คือนี่แหละก็เอาเป็นว่ามีวิธีคิดต่างๆกี่อย่างก็เอามาสนองอันนี้แหละต่อไปก็ข้อที่4ข้อที่4ก็เป็นตัวที่จะเป็นตัดสินขั้นสุดท้ายก็คือจะเข้าถึงผลก็ท่านบอกว่าลักษณะการคิดที่ดีก็ข้อที่4ก็คิดให้เกิดผลคิดให้เกิดผลก็มี2อย่างก็อย่างที่บอกแล้วคือการคิดต่างๆเนี่ยมันจะมีจุดหมายโดยคร่าวๆเนี่ยย่อแยกเป็น2แบบแบบหนึ่งก็คือเข้าถึงความจริงคิดให้เกิดความรู้ความเข้าใจเข้าถึงความจริงโดยปกติเราคิดเราศึกษาอะไรเนี่ย1ก็คือเพื่อเข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คิดพยายามเข้าถึงความจริงของธรรมชาติเหตุปัจจัยระบบความสัมพันธ์เป็นยังไงมองให้มันถึงนี่เรียกว่าคิดให้เกิดผลอย่างที่หนึ่งนี่คิดให้เกิดผลอย่างที่สองก็คือว่าคิดให้เกิดประโยชน์อันนี้มีความรู้มีเรื่องอย่างนี้เราจะเอาความรู้นี้ไปใช้ทำประโยชน์ได้ยังไงแก้ปัญหายังไงอย่างนี้เรียกว่าคิดให้เกิดประโยชน์ทำประโยชน์ขึ้นมาให้ได้อันนี้ก็สำคัญวิธีนี้อย่างพวกเทคโนโลยีพวกเทคโนโลยีจะเข้าลักษณะความคิดแบบที่สองเนี่ยนะก็รวมแล้วก็คือว่าคิดให้เกิดผลโดยให้ได้ความรู้ความเข้าใจเข้าถึงความจริงแบบหนึ่งแล้วก็คิดให้เกิดประโยชน์ในการที่จะเอามาทำเอามาปฏิบัติในการที่จะสร้างสรรค์แก้ปัญหาทำการริเริ่มอะไรต่างๆขึ้นมาก็แปลว่านี่ก็คือเป็นลักษณะความคิดอัตถะพุทธรวมแค่นี้ก็พอส่วนวิธีคิดในรายละเอียดมีกี่วิธีนั้นก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีในที่อื่นอยู่แล้วก็รวมเป็นว่าโดยสรุปก็มีประมาณ10วิธีนี้ต่อไปก็พูดถึงหัวข้อที่4หัวข้อที่4ก็คือเรื่องของปฏิบัติการในการฝึกการคิดตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันแหละปฏิบัติการในการคิดนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่ามาแล้วก็สัมพันธ์กับหัวข้อที่พูดมาทั้งหมดก็เราก็ต้องมานึกว่าเราจะฝึกอย่างไรดีอันนี้เราจะรอสถานการณ์มาบีบคั้นให้คนต้องคิดเราก็ไม่เอาละนะแต่ว่าต่อไประบบแข่งขันเนี่ยมันจะมาบีบเองแต่ระบบแข่งขันก็อย่างที่บอกว่าถ้าคนมีภัยแต่มัวเพลินมันก็ไปไม่ได้ใช่ว่ามีภัยการแบ่งแข่งขันมาบีบคั้นอยู่แต่ตัวมัวเพลินกับไอ้สิ่งเสพบริโภคที่เป็นเหยื่อล่อของเขาก็เลยไม่ต้องคิดเหมือนกันพวกนี้ก็ได้แต่เพลินกับการเสพไปก็ไม่ได้ความเพราะฉะนั้นทางออกอย่างหนึ่งก็คือว่าการใช้วิธีสร้างปัจจัยภายนอกมาโยงปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกตัวนี้ก็คือสร้างวัฒนธรรมในการคิดขึ้นมาถ้าพูดในวงกว้างก็คือวัฒนธรรมแสวงปัญญาวัฒนธรรมแสวงปัญญานี้เป็นเรื่องใหญ่มากนั่นก็คืออันที่ว่าเมื่อกี้ก็คือต้องมีการฝึกการอบรมการเลี้ยงดูตั้งแต่ในครอบครัวให้เด็กเคยชินกับการคิดจนกระทั่งคิดเป็นนิสัยมีนิสัยในการคิดเอาแล้วทีนี้ถ้าอย่างนี้แล้วก็เกิดวัฒนธรรมแน่ถ้าได้ตั้งแต่ในครอบครัวอันนี้เรามีไหมการฝึกอบรมที่จะมาเป็นปัจจัยภายนอกทางวิถีชีวิตวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเรานี่มันขาดตรงนี้แหละเพราะนั้นเราต้องเริ่มสร้างกันขึ้นมาส่วนสังคมฝรั่งนั้นเขามีมาวัฒนธรรมในการคิดในการแสวงปัญญาเพราะไอตัวปัจจัยภายนอกข้อภัยอันตรายเรื่องการแข่งขันการต่อสู้เป็นต้นมาบีบก่อนพอบีบนานๆเข้ามันต้องคิดคิดไปคิดมาคิดจนกระทั่งชินเลยกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการคิดไปนั้นไอ้เรื่องภัยอันตรายที่บีบคั้นให้ต้องคิด กับวัฒนธรรมในการคิดมันก็เลยมาโยงกันในที่สุดมันก็เกิดผลกลายเป็นวัฒนธรรมในการคิดในการแสวงปัญญาในการหาความรู้นี้เราก็มาเอาตัวที่เป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมเนี่ยเราก็มาสร้างวิถีชีวิตอย่างนี้ขึ้นมาตั้งแต่ในครอบครัวด้วยการเลี้ยงดูเอาไงก็มีจุดสำคัญที่จะฝึกในการคิดนี่เอาง่ายๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากมีหนึ่งการกินอยู่การกินอยู่เสพบริโภคในครอบครัวเนี่ยอย่างที่พระท่านสอนการพอเริ่มต้นมาฝึกเป็นพระกับปฏิสังขาโยนิโสปินดปาตังข้าพเจ้าพิจารณาได้ละเอียดคายจึงได้บริโภคอาหารนี้ว่ากินนี่เพื่ออะไรนะเด็กไม่เคยถูกถามไม่เคยคิดเนี่ยแค่กินก็ยังไม่เคยคิดเลยเราต้องถามเด็กให้เด็กรู้เข้าใจความมุ่งหมายตั้งแต่การเป็นอยู่การเสพบริโภคการใช้ปัจจัย4การกินอาหารการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มให้รู้วัตถุประสงค์ถามเลยหนูเอ๊ะที่เรากินอาหารนี่กินเพื่ออะไรเด็กก็ไปคิดดูก็เริ่มได้ความและต่อไปเด็กก็จะเข้าใจนะว่าที่เรากินนี้เรากินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายบำรุงให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนสึกหรอแล้วก็ร่างกายของเราจะได้มีกำลังมีสุขภาพดีแล้วเราไปทำงานทำการได้เอ๊ะที่แท้นี่เราไม่ใช่กินเพียงเพื่ออร่อยเพื่อโก้เก๋แสดงฐานะนะอันนั้นเป็นเพียงตัวประกอบเสริมตามค่านิยมไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงเสื้อผ้าเพื่ออะไรต้องคิดต้องรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้จักประมาณแล้วก็กินเสพบริโภคด้วยปัญญาทีนี้ต่อไปขยายไปพวกเทคโนโลยีอะไรก็เหมือนกันพ่อแม่ก็จะถามอยู่เรื่อยให้รู้ว่าเด็กเนี่ยจะไปซื้ออะไรหนูจะซื้ออันนี้เนี่ยหนูต้องการเอามาใช้ประโยชน์ยังไงอย่างเด็กจะซื้อคอมพิวเตอร์อ้าวหนูไปเขียนมาวางแผนในการใช้คอมพิวเตอร์มาเสนอพ่อแล้วเราตกลงกันว่าจะซื้อนี่อย่างเงี้ยพ่อแม่เราเคยปฏิบัติไหมไม่ใช่ว่าลูกอยากจะได้คอมพิวเตอร์แหมจำเป็นแล้วก็ไม่รู้คลุมเครือแล้วก็ไปซื้อมาให้สิ้นเงินเรื่องเงินทองปรากฏว่าเด็กก็ไปเล่นเกมนี่ถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยจะฝึกสร้างวัฒนธรรมในการคิดในการพัฒนาปัญญาเป็นวัฒนธรรมแสวงปัญญามันก็ไม่ยากหรอกก็เนี่ยพอเด็กจะซื้ออะไรอย่างง่ายๆก็อย่างที่ว่าอ้าวมือถือหนูจะซื้อทำไมไปวางแผนมานะเด็กก็ต้องไปเขียนแล้วแกก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมเลยพรนั้นระบบการกินอยู่เสพบริโภคทุกอย่างนี่เป็นกระบวนการที่ฝึกฝนการคิดได้ทั้งนั้นก็คนเราก็ต้องฝึกจากนี้แหละมนุษย์สมัยโบราณเขาเติบโตมาได้อย่างไรมันก็เติบโตจากชีวิตประจำวันที่กินอยู่เป็นอยู่เสพบริโภคใช้สอยสิ่งของคบหาผู้คนเป็นต้นเนี่ยมันต้องคิดหมดทีนี้ว่าผู้ใหญ่ก็คือมีหน้าที่ที่จะนำเขาที่จะเป็นสื่อในการที่ทำให้เขาต้องคิดด้วยการสร้างคำถามเป็นต้นพอสร้างคำถามให้สร้างกิจกรรมให้ไม่ต้องไปรอให้ครูหรอกนะทำแบบที่ว่าวางแผนในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นต้นเนี่ยพ่อแม่ก็ทำได้เอาและนี่ก็การกินอยู่เสพบริโภคสองก็การฝึกในเรื่องของการรับการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลข่าวสารข้อมูลในที่นี้รวมทั้งข้อมูลหนังสือดังหาตำราเรียนอะไรต่างๆทั้งหมดของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่จะปรากฏว่ายุคสมัยปัจจุบันในเด็กต้องเกี่ยวข้องกับพวกข่าวสารข้อมูลนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็ให้เด็กใช้วิธีคิดเป็นละทีเนี้ยฝึกไปในตัวเลยเดี๋ยวมาหมดแหละไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยเรียกร้องกันเองทางพระท่านบอกว่าพอทำถูกทางแล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นปัจจัยไปบีบคั้นให้เรียกร้องตัวโน้นมาเองท่านบอกว่าเมื่อปัจจัยพร้อมแล้วผลมาเองไม่ต้องเรียกร้องเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเพราะนั้นเราทำให้ถูกวิธีสร้างปัจจัยให้มันแทนที่จะมาพูดกันอยู่ไปสร้างปัจจัยให้มันเพราะปัจจัยมันเกิดขึ้นไอ้เหตุเกิดแล้วผลตามมาเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือไปทำปัจจัยหรือพูดเต็มๆว่าไปทำเหตุปัจจัยขึ้นมาซะไปทำเหตุปัจจัยอันนี้ก็คือเรื่องข่าวสารข้อมูลนี่เด็กต้องพบอยู่ตลอดเวลาและปฏิบัติต่อมันให้เป็นก็หลักของท่านง่ายๆอันนี้เอาแค่วิธีสั้นๆรวบรัดก่อนก็คือ1พอเจอข่าวสารข้อมูลอันนี้เราเลือกได้แล้วว่าข้อมูลอันไหนเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราหรือต่อชีวิตหรือต่อการพัฒนาอะไรต่างๆก็ตามต่อตัวเองก็ตามต่อสังคมต่อครอบครัวเป็นต้นเราเลือกเห็นว่าข้อมูลนี้ข่าวสารนี้ดีเป็นประโยชน์แล้วพอรับนี่ต้องเข้าใจทั่วตลอดเลยนะไม่เข้าใจไม่รู้ชัดไม่เข้าใจความหมายแล้วก็ไม่ยอมผ่านนะถ้าจะจำเป็นมันไม่เข้าใจจริงๆบอกฝากไว้ก่อนนะ นี่ต้องเอากันขนาดนี้เลยเด็กเรียนหนังสืออะไรนี่อ่านหนังสืออะไรถ้าเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญแล้วต้องบอกว่าต้องอ่านชนิดที่ว่าเข้าใจจริงๆพอเข้าใจความหมายชัดเจนดีแล้วเอาแล้วทีนี้จับประเด็นได้ว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดที่เราเข้าใจเนื้อความทั้งหมดคือเข้าใจความหมายของมันน่ะแล้วเขาพูดอะไรตัวประเด็นอยู่ที่ไหนหรือไม่งั้นเราจับมาตั้งหัวข้อเองก็ได้เนี่ยอ่านไป1หน้า2หน้า10หน้าเราจับตั้งหัวข้อเลยถ้าเด็กคนไหนนะอ่านหนังสือ1เข้าใจตลอด2จับตั้งหัวข้อได้เด็กคนนี้รับรองเลยเก่งแน่ๆเลยอย่างว่าพอจับตั้งหัวข้อได้ปั๊บนี่ต่อไปเด็กมาทีหน้ามองดูหัวข้อนี่กันนึกเนื้อหาออกหมดเลยเพราะแกเข้าใจความหมายพอเวลาจะสอบนี่นะเด็กที่เก่งอย่างนี้นะเขาไม่ไปเสียเวลาทวนเนื้อหาทั้งหมดหรอกเวลาเรียนนั่นเขาเข้าใจเนื้อหาหมดแล้วตอนแรกเข้าใจเนื้อหาก็หมายความเข้าใจความหมายของมันแล้วเสร็จแล้วเขาก็ตั้งหัวข้อไว้หัวข้อหนึ่งอาจจะแทน3หน้า10หน้าอะไรต่างๆแล้วหัวข้อเหล่านี้ก็มาเรียงอยู่ในหน้าเดียวเท่ากับหนังสือ100 200หน้าพอถึงเวลาเขาจะทวนสอบเขาก็มามองดูแผ่นเดียวเนี่ยดูหัวข้อที่1ว่าอย่างงี้ก็นึกในใจถึงความหมายของมันทั้งหมดมองปลูดเดียวนึกออกหมดเลยหัวข้อที่1ได้เท่ากับ10หน้าไม่ต้องไปอ่านเลยหัวข้อที่2ว่าอย่างงี้หัวข้อที่2ว่าอย่างนี้ก็นึกปรูดในใจมองออกหมดแล้วข้อที่3ข้อที่3เกิดไม่แน่ใจว่าความหมายนี้ชักไม่ชัดอ้าวและเราก็รู้จุดเลยว่าหัวข้อที่3นี้เรายังไม่ชัดก็ไปดูเฉพาะจุดเลยไปดูไอ้ส่วนที่เรายังไม่เข้าใจนั้นให้มันแน่ใจชัดเจนขึ้นมาข้อ3เราก็มั่นใจต่อไปเนี่ยเวลาจะสอบนี่ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันหรอกนะฮะตอนเรียนนี่ใช้เวลาเยอะเด็กบางคนนี่มันเสียเวลาอ่านใหม่อันนี้เด็กที่เป็นนี่เก่งก็แกก็ไปหยิบกระดาษแผ่นเดียวที่แกเขียนหัวข้อไว้เนี่ยแกก็มาดูหัวข้อมาดูหัวข้อหัวข้อหนึ่งในใจหลับตามองเห็นหมดเลยเนื้อหาสว่างแจ้งมองข้อที่สองเนื้อหาสว่างแจ้งข้อที่สามสว่างแจ้งหัวข้อสิบหมดเล่มแล้วสบายใจเลยสอบปุ๊บได้ปั๊บเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะนั้นก็เป็นอันว่านี่ก็คือการรับข้อมูลแล้วต่อไปก็ท่านบอกยังไม่จบต่อไปต้องหัดถ่ายทอดก็มาฝึกสิพูดให้คนอื่นฟังเรามีความเข้าใจอย่างนี้พูดให้เขาเข้าใจตามที่เราเข้าใจได้ไหมพูดให้เขาเข้าใจได้อย่างที่เราต้องการให้เขาเข้าใจอันนี้เป็นความสำเร็จขั้นที่หนึ่งนะพูดได้ไหมบางคนพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจต้องฝึกให้ได้นะนี่ก็คือมันฝึกความชำนาญจะพูดให้คนอื่นเข้าใจในตัวเองต้องเป็นแล้วถ้าคิดไม่เป็นเรามาพูดให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้พอคิดเป็นพูดให้คนอื่นเข้าใจต่อไปนี่เราพูดสำเร็จในการที่ว่าพูดให้เขาเข้าใจได้อย่างที่เราต้องการให้เขาเข้าใจนี้ต่อไปอาจจะเก่งก็พูดให้เขาเชื่อได้อย่างที่เราต้องการให้เชื่อ 3. พูดให้เขาทำได้อย่างที่เราต้องการให้ทำใช่ไหมเลยพอโอ้ตอนนี้พัดเก่งกันใหญ่ใจว่าจะเก่งเกินไปจะเป็นฮิตเลอร์เนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าพูดให้เขาทำได้อย่างที่ตัวต้องการให้ทำใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่าต้องฝึกกันน่ะนี่ต่อไปยังไม่จบเท่านี้ท่านก็บอกว่าเรามีข้อมูลมีความรู้ไว้เยอะแล้วก็เคยคิดต่างๆไว้ไอ้ข้อมูลความรู้เหล่านี้มันก็อยู่ในสมองเราเนี่ยอยู่ในสมองเราหรือบางคนอาจจะบอกขออภัยอยู่ในพุงก็แล้วแต่นะอยู่ในสมองของเราแล้วก็เวลาเราจะใช้ประโยชน์เนี่ยเราต้องสามารถเรียกข้อมูลความรู้นั้นมาใช้ได้ทันทีและสถานการณ์ปัญหาจะต้องแก้ปัญหาเรื่องที่จะริเริ่มสร้างสรรค์ทำอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่ไม่มีอะไรเนี่ยจะคิดริเริ่มใหม่ๆก็เอาข้อมูลความรู้ข้อคิดต่างๆที่มีอยู่มาเชื่อมมาโยงมาประสานกันสร้างเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นใหม่ขึ้นมาพอได้ความรู้อย่างเห็นใหม่อะไรวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์มาหมดการคิดริเริ่มนักประดิษฐ์มาหมดเลยตรงนี้ก็คือว่าการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นความอย่างรู้อย่างเห็นใหม่ทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นทำอะไรต่ออะไรก้าวหน้าไปได้นี่จบได้แค่4ข้อเนี่ยทวนซะอีกที1อ่านรู้ฟังอะไรฟังอ่านฟังอะไรเข้าใจทั่วตลอดหมด2พอเสร็จแล้วจับตั้งประเด็นเป็นหัวข้อได้ชัดเจนแล้ว3ก็คือสามารถเอาไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้เข้าใจตามที่เราต้องการแล้วก็4ก็เอาข้อมูลความรู้ที่มีอยู่นั้นมาเชื่อมโยงประสานกันสร้างเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นใหม่ได้อันนี้ก็คือกระบวนการความคิด ที่มันอยู่ในกระบวนการพัฒนาปัญญาที่ครบถ้วนกระบวนการเป็นวงจรเป็นวงล้อที่หมุนไปต้องมี3ส่วนอันนี้เป็นปัจจัยแก่การหมุนกันไปอย่างที่บอกก็เหมือนกับโยงกลับไปหาตอนต้นที่บอกมีข้อมูลความรู้อยู่ในความจำข้อมูลความรู้ในความจำนั้นก็มาเป็นฐานของความคิดแล้วพอคิดไปแล้วก็มีความหมายก็ทำให้ไอ้ข้อมูลความรู้นั้นออกไปสู่ความรู้ความเข้าใจความจริงแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์สร้างสรรค์แก้ปัญหาต่างๆได้นะแล้วก็หมุนไปชีวิตของตัวเพื่อพัฒนาแล้วก็พัฒนาอารยธรรมสร้างสรรค์ภายนอกสังคมก็เจริญก้าวหน้าประเทศไทยถ้าได้อย่างนี้ก็เป็นอันว่าเจริญแน่นอนเด็กไทยเนี่ยก็ฝึกได้ก็อันนี้วันนี้ก็เท่ากับมันเน้นไอ้เรื่องของวัฒนธรรมแสวงปัญญาคือสร้างปัจจัยภายนอกสร้างปัจจัยภายนอกจนกระทั่งปัจจัยภายนอกในวัฒนธรรมวิถีชีวิตเนี่ยที่อยู่กับการกินอยู่เสพบริโภคก็ตามการรับการใช้ปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลรวมทั้งหนังสือตำรับตำเรียนราเรียนก็ตามแล้วก็เรื่องของอย่างที่สามโอ้ลืมพูดไปอีกอันหนึ่งก็คือความรู้ทันสถานการณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราความเป็นไปของโลกความเป็นไปของชุมชนสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างไรเหตุการณ์ในบ้านเมืองเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรเนี่ยเด็กก็อยู่กับความเป็นจริงอันนี้แหละแล้วให้เขารับรู้ให้เขาเท่าทันให้เขาทันต่อความเป็นไปของสังคมทันต่อสถานการณ์แล้วการคิดก็ตามมาเขาก็คิดบนฐานของข้อมูลเหล่านี้แล้วเสร็จแล้วก็จะทำให้ครบบริบูรณ์ก็แปลว่าที่พูดมานี่เป็นตัวฝึกปัจจัยภายนอกในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของการคิดก็คือ1การกินอยู่เสพบริโภค2ข่าวสารข้อมูล3สถานการณ์หรือการทันต่อความเป็นไปของสังคมเนี่ยเด็กของเรานี่บางทีแกได้แต่เสพบริโภคแกไม่รู้ว่าสังคมเป็นยังไงนะเสื่อมโทรมยังไงมีอะไรเกิดขึ้นมีข่าวอะไรกันที่ไหนแกไม่เข้าใจแล้วก็แกก็รับเลือกข้อมูลไม่เป็นอีกก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแต่ทีนี้พอมันชำนาญแล้วต่อไปมันเลือกเองมันเป็นเองเลยมันรู้ทันว่าสถานการณ์ไหนควรจะเข้าใจยังไงอันไหนเป็นตัวสำคัญเหตุการณ์อันไหนเป็นตัวที่เราจะต้องเอาใจใส่อันไหนเป็นตัวแวดล้อมเป็นตัวประกอบเป็นตัวที่ไม่จำเป็นนะก็คัดออกไปก็เขาก็รู้จักข้อมูลที่แท้ที่ควรจะเลือกสรรและรู้จักว่าอันไหนเป็นขยะข้อมูลก็ทิ้งไปก็ไปอ่านว่านี่ก็คือการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาขึ้นมาก็เป็นวัฒนธรรมในการคิดตกลงว่าอันนี้ก็เห็นว่าควรจะพอแล้วก็ถึงข้อที่4แล้วก็คือปฏิบัติการในการฝึกและวันนี้ก็เน้นในเรื่องการฝึกในแง่ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมตั้งแต่การเลี้ยงดูในบ้านให้พ่อแม่ได้ฝึกลูกในการคิดไม่นานแล้วก็เกิดวัฒนธรรมในการแสวงปัญญาแล้วสังคมไทยก็เจริญก้าวหน้ามันก็จะมาเติมเต็มให้แก่สังคมของตัวเองที่มีปัญหาคือสังคมไทยนี่ได้พูดย้ำบ่อยๆว่าสังคมไทยเนี่ยเราก็มีทั้งแง่ดีแง่ด้อยแง่ดีของเรานี่ก็ได้พัฒนามาในเรื่องของวัฒนธรรมทางจิตใจคือสังคมไทยนี่ดีมีน้ำใจเราพูดกันได้สังคมอื่นมาก็มีความชอบใจสังคมไทยนี่มากว่าคนไทยนี่ใจดีมีน้ำใจมีเมตตากรุณามีความปฏิสันถานต้อนรับคนภายนอกแขกบ้านแขกเมืองแขกส่วนตัวอะไรก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเนี่ยมีน้ำใจเนี่ยเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งจิตแห่งวัฒนธรรมทางจิตใจหรือพูดง่ายๆก็คือวัฒนธรรมทางเมตตาวัฒนธรรมแห่งเมตตาคนไทยนี่ดีด้านวัฒนธรรมแห่งเมตตาอันนี้เราต้องรักษาไว้เวลานี้ก็น่าเสียดายว่าวัฒนธรรมแห่งเมตตาหรือวัฒนธรรมน้ำใจนี่ก็กำลังจะเสื่อมลงคนไทยเริ่มมีความโหดร้ายมากขึ้นแม้แต่ในครอบครัวก็ยังมีการฆ่าฟันกันเพราะนั้นต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็สงวนอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทางจิตใจหรือวัฒนธรรมแห่งเมตตานี่ไว้ให้ได้แต่ว่าวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งที่ขาดก็คือวัฒนธรรมแสวงปัญญานี้พุทธศาสนาเนี่ยเน้นที่ปัญญาคือเอาจิตใจเป็นฐานแล้วต้องก้าวไปสู่ปัญญาได้ย้ำบ่อยๆบอกว่าคนเป็นพระพุทธเจ้าได้โพธิได้ปัญญาพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือต้องพัฒนาปัญญาจะเป็นโพธิตรัสรู้ได้ถ้าเราไม่พัฒนาปัญญาก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แม้จะพัฒนาจิตใจยังไงอย่างดีที่สุดได้เป็นพระพรหม ครับพระพรหมก็คือผู้มีจิตใจดีสมบูรณ์ที่สุดมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพรหมวิหาร4ใน4ข้อนี้เป็นพระพรหมและคนไทยก็มาได้เป็นพระพรหมตอนนี้จะไม่ยอมเป็นพระพรหมแล้วถ้าหากว่ารักษาไม่ดีก็เสียความเป็นพระพรหมไปด้วยทีนี้เรามาได้เป็นพระพรหมแล้วก็จะหยุดแค่นี้ไม่ได้เราต้องดูว่าเมืองไทยเราก้าวมาในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าว่าอย่างนี้ก็เรามาได้แค่เป็นพระพรหมเท่านั้นเองมาได้แค่วัฒนธรรมแห่งเมตตาหรือวัฒนธรรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นจะต้องก้าวต่อไปสู่วัฒนธรรมพุทธที่แท้คือวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาเมื่อไรเรามีปัญญาดีชัดเจนมีกำลังแห่งปัญญาที่เข้มแข็งนะสามารถแก้ปัญหาต่างๆรู้เท่าทันโลกแล้วก็นำโลกได้เมื่อนั้นแหละจึงจะสามารถเป็นพุทธะได้นะคนเราไม่ได้เป็นพุทธะด้วยจิตใจเป็นด้วยปัญญาแต่ต้องมีจิตใจที่ดีเป็นฐานด้วยเพราะนั้นก็จึงว่าจงเดินหน้าสู่ความเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหมนะอันนี้ก็คือคติที่พูดมาทั้งหมดในวันนี้นะบอกว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยเรามาได้เป็นพรหมแล้วแต่เรายังไม่เข้าสู่ความเป็นพุทธเพราะนั้นเดินหน้าต่อไปก็ขอว่าในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการคิดนี้ก็คือสร้างวัฒนธรรมกับปัญญาแล้วคนไทยจะเดินหน้าต่อไปสู่ความเป็นพุทธไม่หยุดแค่เป็นพระพรหมอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาคิดว่าขอจบการแสดงธรรมวันนี้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาและขอทุกท่านจงมีความเจริญงอกงามในชีวิตและสามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตครอบครัวสังคมและโลกทั้งหมดให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นมีสันติสุขอย่างยั่งยืนนานสืบไปขออนุโมทนา